श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 24वें श्लोक के मूल का विचार हुआ, भाष्य भी हुआ, तो 24वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 23वें श्लोक से कर्म का गुणभेद से त्रैविध्य बताना प्रारंभ किया भगवान कृष्ण ने। सात्विक कर्म का लक्षण 23वें श्लोक में बताया गया। सात्विक कर्म कर्तृत्व अभिमान, कर्माशक्ति एवं फल प्राप्ति की इच्छा से रहित होकर के शास्त्र प्रेरित व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। और राग द्वेषतः कृतः, इससे बताया कृतम, इससे बताया गया कि शास्त्र प्रेरित कर्म कर रहा है। जो भी प्रवृत्ति होती है बिना प्रेरणा के नहीं होती, तो प्रेरक या तो राग द्वेषादि होते हैं या तो शास्त्र होता है। अविवेकी का, राजस तामस कर्ता का प्रेरक होता है राग द्वेष, और जो सात्विक करता है उसका प्रेरक शास्त्र होता है। इसलिए अराग द्वेषतः कृतः कृतम, ये जो कर्म का विशेषण है यह बता रहा है, शास्त्र कह रहा है। जैसे पहले कहा था कर्तव्यम इति, ये मेरा कर्तव्य है, इस निश्चय से जो कर्म करता है, ये निश्चय जिसका प्रेरक है, राग द्वेषादि नहीं, ऐसे कर्ता के द्वारा किया गया कर्म सात्विक कर्म कहा जाता है। राजस कर्म का 24वें श्लोक में लक्षण करते हुए भगवान ने ये बताया कि फल की कामना से युक्त कर्ता के द्वारा जो फल प्राप्ति के लिए कर्म किया जा रहा है, मैं यह कर्म कर रहा हूँ, इसके फल की प्राप्ति के लिए, इस निश्चय के साथ जो अत्यधिक प्रयास से किया जाने वाला कर्म है वह माना जाता है राजस कर्म। ये 24वें श्लोक में राजस कर्म का लक्षण बताया गया। 24वें श्लोक के भाष्य का भी विचार हो गया। अब 25वें श्लोक की चर्चा होनी है। 25वें श्लोक में तामस कर्म का लक्षण भगवान कृष्ण बता रहे हैं, 25वें श्लोक का उच्चारण कर लें। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। यहाँ गीता प्रेस में अनपेक्ष छपा है, अन्य पुस्तकों में अनवेक्ष है। आपके इसमें हाँ जो कई टीका वाली पुस्तक है उसमें अव उपसर्ग है, इसमें अप उपसर्ग छपाया है। अनवेक्ष ये उचित लगता है, अवेक्ष का तो अर्थ होता है विचार करके, देख करके, ठीक ठीक विवेक पूर्वक, और अनवेक्ष का अर्थ हो जाएगा कोई परिणाम का विचार नहीं कर किया। जो यहाँ चार बताए जा रहे हैं इनका विचार किए बिना अनवेक्ष शब्द का अर्थ निकलेगा। और अपेक्ष शब्द हैं यदि तो उसका भी ऐसा ही अर्थ करना पड़ेगा, यानी इनकी अपेक्षा किए बिना का मतलब इनका परिणाम का विचार किए बिना। ये उपसर्ग के कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ अपउपसर्ग का औपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु का जो अर्थ होता है वही अर्थ लगाना पड़ेगा। तो अनुबंधम अनवेक्ष क्षयम अनवेक्ष हिंसाम अनवेक्ष और पौरुषम अनवेक्ष, इसका यानी अनवेक्ष के कर्म है द्वितीयांत ये चारों पदों के अर्थ। इन चारों का विचार किए बिना अनुबंध कहा जाता है जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य के पश्चात निष्पन्न होने वाला, तो कर्म के पश्चात निष्पन्न होने वाला होता है कर्मफल, इसलिए अनुबंधम शब्द का अर्थ निकलेगा फलम। तो फलम अनवेक्ष और क्षयम अने विनाश, सामर्थ्य का विनाश, धन का विनाश, समय का विनाश और लोगों का भी विनाश, वो तो हिंसा के साथ आएगा, लेकिन क्षयम से लेना अपनी शक्ति का विनाश, अपने संसाधनों का विनाश, इन सब का विचार किए बिना। और हिंसा यानी प्राणी पीड़ाम अनवेक्ष, हम जो कार्य करने जा रहे हैं इससे दूसरों को तकलीफ होगी, दूसरों को पीड़ा पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, इसका विचार किए बिना अनवेक्ष। और पौरुष शब्द का अर्थ है सामर्थ्य, जो कर्म करने के लिए हम जा रहे हैं, जिस कर्म का आरंभ कर रहे हैं उस कर्म को ठीक से संपन्न करने की योग्यता भी हमारे अंदर है कि नहीं, सामर्थ्य भी है कि नहीं, इस प्रकार का विचार किए बिना। पौरुषम शब्द का अर्थ है सामर्थ्यम, कोई भी कार्य करना होता है तो उस कार्य के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, इसलिए कर्मकांड में जो कर्माधिकारी हैं, कर्मकांड का अधिकारी, उसके चार विशेषणों में से एक विशेषण होता है समर्थ, समर्थ होता है सामर्थ्यशाली। पौरुषम यहाँ से लेना, पौरुषम शब्द से लेना है सामर्थ्यम, विद्वान होना चाहिए और समर्थ होना चाहिए, फलेप्सु होना चाहिए और अपर्युदस्त होना चाहिए, कर्माधिकारी के लक्षण में बताया गया। तब तो, और ये चारों हैं और इन चारों से युक्त व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसका सुफल निकलता है। और इन सब चीज़ों की जो किसी भी प्रकार से अपने में है, योग्यता है भी कि नहीं, ये सारी चीज़ें है कि नहीं, इस प्रकार की विचारणा किए बिना जो ये करता है, कहते हैं आरभ्यते कर्म। ऐसे विचार रहित व्यक्ति के द्वारा, जिसके अंदर ये विचार ही नहीं है, अविचारशील व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला जो कर्म है वो कैसा करेगा फिर? वो मोहात, तो मोहवशात वो कर रहा है कर्म। तो जो कर्म किया जा रहा है उसे कहा जाता है तामस कर्म। यत्तत् तामसमुच्यते। भाष्यकार भगवान इस श्लोक का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। अनुबंधम का अर्थ करते हैं पश्चात भावी यत वस्तु स अनुबंध। अनुबंध में अनु उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है पश्चात भावी, यानी कर्म के अनंतर होने वाला। तो कर्म के अनंतर होने वाला होता है उस कर्म का फल, इसलिए अनुबंध शब्द का अर्थ निकलेगा कर्म फल। तंच अनुबंधम, इसका अन्वय होगा अनपेक्ष के साथ, और जहाँ अपेक्ष अनपेक्ष पाठ है वहाँ अनपेक्ष के साथ। तो अनुबंधम अनपेक्ष या अनपेक्ष ऐसा, और क्षेम का अर्थ करते हैं कि यस्मिन कर्मणि क्रियमाने शक्ति क्षयः अर्थ क्षयो वा स्यात् तम क्षयम्। जिस कर्म के करने से स्वयं की शक्ति तथा संसाधनों का नाश होता है, ऐसा कर्म अनावश्यक युद्धादि मोहवशात किया जाने वाला राजा आदियों के द्वारा वो माना जाता है तामस कर्म, जिसमें सब घटित होता है। इसलिए सहसा युद्ध टाला ही जाता है ना, कितना प्रयत्न किया युद्ध टालने का भगवान कृष्ण ने, महाभारत न हो, लेकिन दुर्योधन ही युद्ध का करता है और अनुमति देने वाला हरेक कार्य में धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र मोहवशात ही अनुमति देता था। तो दुर्योधन ने युद्ध पांडवों पर थोपा था, वो दुर्योधन है, दुर्योधन में ये सारे लक्षण घटते हैं। अनुबंधम यानी महाभारत युद्ध का फल क्या निकलेगा इसका कोई विचार नहीं, और स्वयं की शक्ति का संसाधनों का ह्रास होगा इसका भी कोई विचार नहीं। हिंसा, कितने सारे लोग मारे गए, 18 अक्षौणी सेना में से बचे कितने? बहुत कम लोग बचे, तो प्राणी पीड़ा उसमें हुई। और पांडवों को जीतने का हमारे में सामर्थ्य है भी कि नहीं इसका भी विचार नहीं। इसके बिना जो कर्म किया गया वो महाभारत युद्ध दुर्योधन की ओर से वो अधर्म है, तामस कर्म है। और अर्जुन ने भी किया वही युद्ध, लेकिन वो सात्विक है, इसलिए अर्जुन ने किया तो विचार करके किया। भगवान ने सारी गीता सुनाई, शुरू में तो अर्जुन अपने तरफ से तो नहीं करना चाहता था, इसका अर्थ है कि युद्ध के परिणाम को वो देख रहा है। तो अर्जुन में अनुबंधम अवेक्ष है, युद्ध होगा तो क्या क्या होगा लौकिक दृष्टि से एक शरीरात्म बुद्धि करके जब देखा तो कुलक्षयादि दोष दिखा, इसलिए वो उपरत हो रहा था। लेकिन भगवान ने जब शास्त्र दृष्टि प्रदान की तो शुरू में जो स्वयं का निर्णय था लौकिक दृष्टि से लिया गया, न योत्स्य इति गोविंद गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूव, युद्ध न करने का अर्जुन का लौकिक दृष्टि से निर्णय था। उस समय जब तक गीता नहीं सुनी अर्जुन को, अर्जुन के पास लौकिक दृष्टि ही थी, वैदिक दृष्टि नहीं थी। गीता सुनी तो गीता है वेद का सार, कर्मकांड का भी ज्ञान कांड का भी, और इसे सुना तो ज्ञान कांड के द्वारा ज्ञान कांड का सार रूप जो गीता का उपदेश सुना, तो भगवान के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा स्वरूप विषयक मोह भी और कर्तव्य विषयक मोह भी चला गया, इसलिए अभी आपके द्वारा प्रदत्त जो शास्त्र दृष्टि यानी वैदिक दृष्टि है, गीता के द्वारा वैदिक दृष्टि दी जाती है, और उस वैदिक दृष्टि से संपन्न हो करके करी, मैं अहमवादी नहीं है वो जो संगरहितम नियतम संगरहितम और आग द्वेषतः कृतम, ये जो सात्विक कर्ता का लक्षण बताया गया वो अर्जुन में घट रहा है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध से पलायन न करना अपितु धर्म युद्ध करना कर्तव्य है। बड़े भाग्यशाली क्षत्रिय इस प्रकार के धर्म युद्ध को प्राप्त करते हैं, ये गीता में अर्जुन को प्रेरित करते हुए भगवान ने कहा कि नहीं। अब भगवान जो कह रहे हैं वो अर्जुन के प्रति राग द्वेष वशात नहीं कह रहे हैं, वो शास्त्र है भगवान का वचन, इसलिए शास्त्र से प्रेरित होकर के अर्जुन कहता करिष्ये वचनम तव, तो तव वचनम यानी भगवद वचनम, भगवद वचन है शास्त्र, तो शास्त्र कह रहा है यदि तो मैं युद्ध ही करूँगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम, जो सुखी क्षत्रिय होते हैं भविष्य में जिनको सुख ही सुख मिलना होता है, ऐसे क्षत्रियों को ऐसा धर्म युद्ध करने को मिलता है जिसमें समाज का संतुलन बिगाड़ने वाले दुर्योधनादि जैसे लोगों का विनाश होना है, तो समाज का संतुलन बन जाएगा और उसमें फिर ममपना भी जिनके प्रति शुरू में अर्जुन का था, वो भी यदि अधर्म का साथ देते हैं तो उनका भी निराकरण कर यदि होता है, निवृत्ति होती है, तो वह हिंसा नहीं मानी जाती। अर्जुन का युद्ध और अर्जुन के युद्ध में भीष्म को भी अर्जुन के द्वारा मारा जाना, ये युद्ध क्या नाम विहित तो हिंसा होने से उसे पाप नहीं कहा गया, विहित हिंसा पाप नहीं होती। शास्त्र मना कर रहा है जिसे उसे कहा जाता है पाप, और शास्त्र करो करके कह रहा है तो अनेकों लोगों के प्रति अन्याय करने वाले को शास्त्र अन्याय के अनुसार दंड देने के लिए कह रहा है और प्राण दंड तक शास्त्र विहित है, और ऐसा प्राण दंड यदि क्षत्रिय देता है जिसके लिए वो उसका वो कर्तव्य माना गया और वो नहीं देता है तो उसे पलायनवादी कहा जाएगा, शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए वही महाभारत अर्जुन का जो महाभारत युद्ध करना है वो सात्विक कर्म है, भले ही हिंसात्मक है। और दुर्योधन का वह वही कर्म करना तामस कर्म है, क्योंकि दुर्योधन ने अनुबंध का विचार नहीं किया, क्षय का भी विचार नहीं किया और हिंसा का भी विचार नहीं किया। इन लोगों ने तो बहुत सारा विचार कर कई बार, इसलिए तो शांति की संधि का प्रयास किया और अपने सामर्थ्य का भी विचार नहीं है। चारों हैं उसमें दुर्योधन में, और उसका समर्थन करने वाले उस समय जिनकी औपचारिक आज्ञा के बिना युद्ध नहीं हो सकता, ऐसा धृतराष्ट्र वो मोहात आरभ्य थे, तो मोह से ही धृतराष्ट्र के मोह से वो युद्ध आरंभ हुआ। यदि दुर्योधन कुछ भी कहता, ये करता, कितना भी दुराग्रह करता युद्ध के लिए, लेकिन औपचारिक अनुमति न मिलती धृतराष्ट्र की, तो न तो भीष्म और न तो आपके द्रोणाचार्य, न तो कृपाचार्य युद्ध में जाते हैं। लेकिन औपचारिक अनुमति दी का अर्थ है वो मोहात, ये विलक्षण उसमें घट रहा है। तो एक ही युद्ध करने वाले दो पक्षों में एक का वही कर्म सात्विक है, दूसरे का वही कर्म तामस है, ये यहाँ पर कहा जा रहा कि अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत तत् तामसम उच्यते। क्योंकि अर्जुन जैसा भगवान कह रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जैसा कहा ऐसा ही कर रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, अनुबंधम यानी हाँ ये भाष्य तो देख रहे थे हम लोग, तो अनुबंध शब्द का अर्थ हो गया कर्म के पश्चात होने वाला अनुबंध कहलाता है फल। क्षयम यानी यस्मिन कर्मणि क्रियमाने शक्ति क्षयः अर्थ क्षयो वा स्यात् तम क्षयम अनवेक्ष, ऐसा लगाना। और प्राणी पीड़ाम अनवेक्ष, हिंसाम का अर्थ करते हैं प्राणी पीड़ा। और पौरुषम यानी पुरुषकारम शक्नोमि इदम का कर्म समापयितुम इति इत्येवम् आत्मसामर्थ्यम, ये पौरुष है, इस कर्म को ठीक से संपन्न करने में मैं समर्थ हूँ भी कि नहीं, इस कर्म को ठीक से संपन्न करने की शक्ति मेरे में है कि नहीं, इति ये तो हुआ सामर्थ्य, पौरुष है सामर्थ्य यदि हैं तो। और इति ये तानि अनुबंधादीनि अनपेक्ष यानि अनवेक्ष, ऐसा अनपेक्ष कहो या अनवेक्ष कहो। तो ये तानि इस सर्वनाम से लेना इन चारों को, अनुबंध क्षय और प्राणी हिंसा तथा पौरुष, इनको अनवेक्ष। तो अनुबंधादीनी अनवेक्ष पौरुषांतानी मोहात यानि अविवेकतः आरभ्यते कर्म। तो जो कर्म इस प्रकार केवल मोहवशात किया जाता है उसे तामस कर्म कहा जाता है, मोह तमोगुण का परिणाम है, अवस्था विशेष है। आगे हैं 26वां श्लोक, ज्ञान का त्रैविध्य गुण भेद से पहले बता दिया गया 20, 21, 22 तीन श्लोकों में, 23 से 25वें श्लोक तक तीन श्लोकों में कर्म भी तीन प्रकार का बता दिया भगवान ने। 19वें श्लोक 20वें श्लोक में हाँ, 19वें श्लोक के पूर्वार्ध में प्रतिज्ञा की थी ज्ञान कर्म तथा कर्ता के त्रैविध्य को गुण भेद से बताने की, तो उनमें से दो का त्रैविध्य बता दिया गया, कर्ता का त्रैविध्य बताना अवशिष्ट है। तो कर्ता के तीन प्रकार गुण भेद से बताए जा रहे हैं, 26, 27, 28 इन तीन श्लोकों में। 26वें श्लोक का उच्चारण कर लें। मुक्तसंगो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। तो संग यानि कर्माशक्ति और कर्माशक्ति को छोड़ दिया गया है जिसके द्वारा मुक्तः संगः कर्माशक्ति ही येन असौ मुक्त संगः ऐसी उत्पत्ति करते हैं। तो मुचली मोचने धातु से मुक्त शब्द बना, उसका अर्थ है जो कर्माशक्ति को मुक्त कर चुका है का मतलब कर्माशक्ति को त्याग चुका है, तो कर्तव्याशक्ति भी एक बन जाती है कर्माशक्ति। तो जैसे माते संगोस्तु कर्मणि, अकर्म में तुम्हारा संग यानी आसक्ति न हो, ऐसे अकर्म यानी अकर्म में भी आसक्ति हो जाती आलसी की, ऐसे जो कर्म करते करते कर्मठ हो जाते हैं तो उनके अंदर कर्म का जो फल है विवेक पूर्वक वैराग्य, वह होने के बाद भी एक फल के लिए नहीं अपितु कर्म करने का अभ्यास वशात जो कर्तव्य के प्रति संग बन जाता है, उस संग को भी जिन्होंने त्याग दिया है। हाँ, वो कर्म और कर्म फलाशक्ति तो राजस तामस में होती ही है। यहाँ सात्विक कर्ता का लक्षण बता रहे हैं कि कर्म शक्ति और कर्म फलाशक्ति, आसंग शब्द से संग शब्द से दोनों को ले लो, तो कर्माशक्ति तथा कर्म फलाशक्ति इन दो, इसको त्याग दिया है जिसने। सात्विक कर्म का लक्षण करते समय अकर्म फल प्रेप्सुना कहा जा रहा था ना वो, और संग रहितम नियतम संग रहितम, इसमें संग रहितम शब्द से संग रहितम यह कर्म का विशेषण था जो बताया गया है, वही एक प्रकार से कर्ता का लक्षण बताया, कर्ता के विशेषण के रूप में। अब पहले कर्म के विशेषण के रूप में था, तो कर्माशक्ति तथा कर्म फलाशक्ति से जो रहित है, मुक्त संग शब्द का अर्थ निकलेगा। और अनहमवादी और कर्म कर रहा है लेकिन उस कर्म का अपने आप को कर्ता कहता है जो, ऐसा जिसका सील ही है उसे अहमवादी कहा जाता है। और अनहमवादी का अर्थ है जो नियत कर्म किया जा रहा है वह मैंने किया, ऐसा अहंकार जिसके अंदर नहीं है उसे कहा जाता है अहमवादी। कर्म को स्वयं ने किया ऐसा व्यवहार न करके ईश्वर ने मेरे से कराया, ईश्वर सर्वसमर्थ हैं मुझे निमित्त बना करके, क्योंकि अभी तो अज्ञानी है ना, करता है का मतलब जो अकर्तृ अभोक्तृ परमार्थ स्वरूप है तद विषयक अनुभव नहीं है, ये तो सात्विक कर्म के अधिकारी का लक्षण बताया जा रहा है, कर्माधिकारी का ही, उसके अंदर अभी अध्यास बाधित नहीं हुआ है, लेकिन अहंता को सर्वोपरि भी नहीं रखता है अहंकार को, जिस अहंकार के कारण अनादिकाल से 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकना पड़ रहा है, उस अहंकार को जानता है कि यही मेरे जन्म मरणादि में घुमाने वाला मुख्य कारक है, इसलिए उसे प्रोत्साहित नहीं करता, अपितु वो प्रकट होगा पूर्व जन्म के अभ्यास से, तो प्रयास करता है कि वह दबे रहे, उसे खाद पानी नहीं डालता, अपितु जिससे वह कमजोर हो सूख जाए ऐसा वो व्यवहार करता है। तो वो तब हो सकता है जब अहनमवादी हो, तो इसलिए कहा कि अहनमवादी अनअहमवादी, यानी मैं इस कर्म का निर्वर्तक हूँ ऐसा कथन करना जिसका शील नहीं है, स्वभाव नहीं है, वो है अनहमवादी। और धृति उत्साह समन्वित, धृति कहते हैं धैर्य को, और उत्साह तो प्रसिद्ध अर्थ है, उत्साह तो हिंदी में भी प्रयोग होता है, और इन दोनों से जो युक्त हैं, धैर्य तथा उत्साह से युक्त हैं, अर्जुन का शुरू में ये धृति यानी धैर्य नहीं था, तो धृति नहीं होता है तो वो लक्षण आ जाते हैं, फिर अवसाद हो जाता है, तो शीदंती मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति वेपतुस्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते, जिसके अभाव में ये स्थिति आती है वो धृति है, और जिसके रहने से अर्जुन के सामने जो परिस्थिति थी ये श्लोक बोलते समय, वह परिस्थिति आने पर भी इस श्लोक का अर्थ जिस व्यक्ति में घटित नहीं होता उसे कहा जाता है धीर, धैर्य संपन्न। तो धृति समन्वित और उत्साह समन्वित, तो उत्साह से भी जो युक्त है, ये तीन लक्षण हैं सात्विक कर्ता के। और एक चौथा लक्षण बताया जा रहा है सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार, और जो कर्म कर रहा है उस कर्म के परिणाम सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति हो गई तो भी निर्विकार, और नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ वो है असिद्धि, जिस सकारात्मक परिणाम के लिए प्रयत्न कर रहा था ये कर्म रूपी, उसका वह सकारात्मक परिणाम नहीं आया तो असिद्धि हुई, यानी वो फल प्राप्त नहीं हुआ, तो भी निर्विकार है। ये विकार होता है मन में बुद्धि में, जिस कार्य के लिए कर्म कर रहा है उस कार्य की कार्य का फल कर्म का फल प्राप्त हुआ तो हर्षात्मक विकार से युक्त हो जाती है राजस तामस कर्ता की बुद्धि, और वो राजस तामस कर्म जिस फल के लिए किया जा रहा था वह फल नहीं प्राप्त हुआ, परिणाम ठीक नहीं आया, तो विषाद रूप विकार से विकृत हो जाती है वो बुद्धि राजस तामस कर्ता की, लेकिन सात्विक कर्ता वो है कि जिसकी कर्म का सुपरिणाम आने से हर्षात्मक विकार से विकृत बुद्धि नहीं हो रही है, और विपरीत परिणाम आने पर जिसकी बुद्धि नहीं विषाद रूप विकार से विकृत हो रही है उसे कहा जाता है निर्विकार कर्ता। यानी हर्ष विषादादि सब के सब तो रहेंगे बुद्धि में, और विज्ञानमय कोष से युक्त चैतन्य को ही चिदाभास को ही कहा बुद्धिस्त चिदाभास, बुद्धि अधिष्ठान चैतन्य, बुद्धिस्त चिदाभास और बुद्धि, ये जो संघात है इसे कहा जाता है कर्ता जीव। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि कुरुते पिच, ये जो तैतृय वाक्य हैं विज्ञान शब्द से विज्ञान में कोष युक्त आत्मा को लिया गया, विज्ञानमय पुरुष को, और ये जो विज्ञानमय पुरुष है यानी बुद्धि युक्त आत्मा है वही कर्ता है, और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म का फल प्राप्त हो या न प्राप्त हो तो उसे कहा जा रहा है सिद्धि असिद्धि। तो उस सिद्धि असिद्धि से होने वाला विकार भी विज्ञान में कोष में उपाधिगत रहेगा, जो विज्ञान में कोष है वो विज्ञान में कोष रूपी उपाधि में विकार होगा, और उस उपाधि से अविवेकवशात तादात्म्यापन्न वह विकार मान लेता है अपना स समानसन। यह श्रुति यही कहती है न उभो लोक अनुसंचरति, का मतलब बुद्धि जैसी होती है ध्यायती व लेलायती व, तो बुद्धि में जैसे धर्म होंगे बुद्धि तादात्म्यापन्न चैतन्य पहले बुद्धि के साथ धर्मी अध्यास करके फिर धर्माध्यास अन्योन्य धर्माध्यास होता है धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास, तो बुद्धि के साथ चैतन्य का संसर्ग अध्यास हुआ और फिर बुद्धिगत हर्ष विषाद आदि धर्मों से युक्त रहता है अविवेकी, उसे विकारी कहा जाता है निर्विकारणी कहा जाता है। और जो इन कर्मों के सुपरिणाम में तथा दुष्परिणाम में हर्ष विषाद रूप बुद्धिगत विकार से अपने आप को विकृत नहीं होने देता, यानी बुद्धि में विकार उत्पन्न नहीं होने देता विचार से, तो माना जाता है ये सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार है। तो ये चार विशेषण हो गए, मुक्त संगह, अनहमवादी, धृत्युत्साह समन्वित और सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार, इन चार विशेषणों से युक्त जो है उसे कहा जाता है सात्विक कर्ता। भाष्यकार भगवान इसी प्रकार इस श्लोक का अर्थ बता रहे हैं। मुक्त संगो यानी मुक्त परित्यक्त संगो येन स मुक्त संगः, का मतलब कर्माशक्ति फलाशक्ति को जिसने छोड़ दिया है, अहमवादी न अहम वदनशीलो, तो मैं इस कर्म का निर्वर्तक हूँ ऐसा न तो मानता है इसलिए ऐसा बोलता भी नहीं है। वदनशील तो कहते हैं बोलना जिसका स्वभाव है, और अनहमवादी का अर्थ निकलेगा ऐसा बोलना जिसका स्वभाव नहीं है ये मैंने किया करके, ये तब होता है जब अहंकार को दबाए रखता है, अहंकार को जो शिथिल करने में लगा है या अहंकार अपना बार बार कार्य करता रहेगा तो प्रबल हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, उसे कार्य करने ही नहीं देना, कार्यकर बनने ही नहीं देना। एक प्रकार से जैसे पैरालिसिस ग्रस्त कोई अंग होता है शरीर का, तो वह दिखता तो है जीवित शरीर में वैसा का वैसा, लेकिन वह कार्य नहीं कर सकता। जिस हाथ में पैरालिसिस हुआ हो तो ग्लास सामने रखा हुआ उठा करके मुंह में नहीं लगा सकता पानी पीना हो तो उस हाथ से। ऐसे जब तक साक्षात्कार नहीं होगा अहंकार बाधित तो नहीं होगा, लेकिन उसे कार्य कर भी नहीं बनने देता, उसका पैरालिसिस एक प्रकार से रोग जिससे और बढ़े अहंकार का, वैसी ही वो दवाई लेता है उस अहंकार के पैरालिसिस को बढ़ाने वाली न कि निकालने वाली, क्योंकि वही शत्रु है, तो शत्रु के अंगों को दुर्बल करना तो कर्तव्य होता है। तो मुक्त संगो यानी मुक्त परित्यक्त संगो ये न स मुक्त संग अहमवादी न अहम वदनशीलो धृत्युत्साह समन्वित का अर्थ करते। धृति यानी धारणम, धारणम का अर्थ है धैर्य, उत्साह शब्द का अर्थ है उद्यम यानी प्रयत्न, और ताभ्याम समन्वित यानी धैर्य तथा उद्यम से जो युक्त है। धृति और उत्साह में द्वंद्व समास, और फिर तृतीया तत्पुरुष समास समन्वित शब्द के साथ, द्वंद्व के अंत में श्रीयमान जो पद होता है उसका द्वंद्व के घटक प्रत्येक पद के साथ अन्वय होता है। तो यहाँ द्वंद्व समास धृति और उत्साह दो में हुआ है, और उसके अंत में श्रीयमान समन्वित पद का अन्वय दोनों के साथ होगा, धृति समन्वित और उत्साह समन्वित। ऐसा धैर्य भी है और प्रयत्न भी कर रहा है कर्म के संपन्न होने के लिए। सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकार इसका अर्थ करते हैं क्रियमाणस्य कर्मणः फल सिद्धौ असिद्धौ च सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकार। तो केवलम शास्त्र प्रमाण युक्तो न फलरागादिना यह स निर्विकार उच्यते। तो जो शास्त्र मात्र को अपने कर्तव्या कर्तव्य के निर्धारण में प्रमाण के रूप से स्वीकार कर चुका है, इसलिए शास्त्र प्रमाण से मात्र प्रयुक्त है। जिसने अपने प्रेरक के रूप में शास्त्र को स्वीकार कर लिया है, शास्त्र से प्रेरित होकर के मात्र कर्म कर रहा है, जो राग द्वेष से प्रेरित होकर के कर्म करेगा वह कर्म के सिद्धि असिद्धि में निर्विकार नहीं रह सकता। राग द्वेष से प्रेरित होकर के कर्म करने वाला जिसके लिए कर्म कर रहा है उसकी प्राप्ति में हर्ष रूप विकार से निश्चित विकृत हो जाएगा, और विपरीत परिणाम आया तो विषाद से भी युक्त हो जाएगा। और इसलिए कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण प्रयुक्त, जिसका प्रेरक राग द्वेष नहीं अपितु शास्त्र है। इसलिए आगे कहते हैं कि न फल रागादिना, यानी फल रागादिना प्रयुक्त न, ऐसा लगाना। ऐसा जो है वो स निर्विकार उच्यते, उसे कहा जाता है निर्विकार कर्ता। एवं भूतः कर्ता यह स सात्विक उच्यते, ऐसा जो कर्ता है उसे कहा जाता है सात्विक कर्ता। ये सात्विक कर्ता का लक्षण बता आगे 27-28वें श्लोक में बताया जा रहा है। राजस्तामस कर्ता का लक्षण, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।